मीमांसा दर्शन की 343वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के 9वें अध्याय का प्रथम पाद हम देख रहे हैं और पीछे हमने चौथे अधिकरण तक देख लिया था और उससे संबंधित शंका समाधान भी हो गया था। आगे पांचवा अधिकरण प्रारंभ करते हैं, पृष्ठ संख्या 2350। शीर्षक है श्रुति विनियुक्त प्रोक्षणादि धर्माणाम अपूर्व प्रयुक्तत्वाधिकरणम्। श्रुति से, वचनों से विनियुक्त जो प्रोक्षणादि धर्म है, और भी बहुत से धर्म हो सकते हैं, प्रोक्षण भी एक उसमें से धर्म है, तो जिन धर्मों का उल्लेख साक्षात श्रुति कर रही है, श्रुति के द्वारा विनियोग किया जा रहा है, उन धर्मों का प्रयोजक अपूर्व होता है, वो अपूर्व प्रयुक्त होते हैं। अपूर्व प्रयुक्त तत्वाधिकरणम, अपूर्व से वो जुड़े हुए हैं। अपूर्व जैसे पीछे हम देखते आ रहे हैं कि प्रयोजक कौन है, तो अपूर्व को ये प्रयोजक भिन्न भिन्न स्थानों पर बताते आ रहे हैं। यहां कुछ संदेह पैदा करेंगे कि अपूर्व की जगह कुछ और वहां प्रयोजक दिख रहा है कि नहीं, ये प्रयोजक है यहां पर, तो वो चीजें प्रयोजक है या अपूर्व प्रयोजक है, ये इस अधिकरण में चर्चा का विषय रहेगा। उदाहरण ले रहे हैं विषय वाक्य दर्शपूर्ण मास आमनंती, दर्शपूर्ण मास में ये वचन मिलता है, व्रीहीन प्रोक्षति इति। तो व्रीही ये एक द्रव्य है और प्रोक्षण क्रिया व्रीही पे की जा रही है, व्रीहीन प्रोक्षति, व्रीहीन में द्वितीय विभक्ति है, द्वितीय बहुवचन। आगे तत्रैव, वहीं पर यानी दर्शपूर्ण मास में ये मिलता है, त्रीन परिधीन तिस्रः समिथः। अब तीन परिधियां, इसमें धर्म जो है वो त्रीन है, ये संख्या, तीन परिधियां हो, तीन परिधियां हो और तीन संविधाएं हो, इति मंत्रम, ये वचन वहां मिलता है। आगे चतुर्होत्रा पौर्णमासीम अभिमृशेत, पंचहोत्रा अमावस्याम। तो चतुर्होत्रा ये मंत्र हैं, इनके द्वारा, इस मंत्र से पौर्णमासी का अभिमर्श करे, पौर्णमासी हवि का स्पर्श करे। तो पौर्णमासी में हवियां समुदाय होता है, तीन आहुतियां होती हैं, उनके समुदाय को ले रहे हैं यहां पर, तो उस उन हवियों का स्पर्श करे और पंचहोत्रा से अमावस्या की हवि का स्पर्श करे। ये भी दर्शपूर्ण मास में ही हो गया। आगे चातुर्मास्यानाम द्वितीय पर्वणि वरुण प्रकाशेशु आमनायते। तो चातुर्मास्य में दूसरे पर्व में वरुण प्रकाश में ये वचन मिलता है, शूर्पेण जुहोति, शूर्प जो छाजला होता है उससे होम करता है जुहोति, तेन ही अन्नम क्रियते। ये वचन हमारे पहले भी आया था, इसकी चर्चा थी वहां पर, हेतुवन निगदाधिकरणम, इसमें ये हेतु के समान दिखाई दे रहा है, निगत ये ऐसा है कि हेतु के समान दिखाई दे रहा है, दूसरे अध्याय में नहीं, पहले अध्याय के दूसरे अनेक में था ये, दो एक दो तीन छब्बीस, एक दो तीन छब्बीसवां सूत्र है, तीसरा अधिकरण, पहले अध्याय के दूसरे पद का तीसरा अधिकरण, वहां पर इसकी चर्चा हुई थी, शूरपेण जो होती तेन ही अन्नम क्रियते। तो ये तेन ही अन्नम क्रियते ये हेतु के समान दिखाई देता है, तो ये हेतु है ऐसा वहां पर वर्णन चर्चा करते हुए फिर उसका निषेध किया था, ये हेतु नहीं है, लेकिन सामान्य तो रूप से ये हेतु दिखाई दे रहा है। इति तत्र संशय, किम द्रव्य संख्या हेतु समुदाय प्रयुक्ता प्रोक्षणादयो धर्मा उत अपूर्व प्रयुक्ता। कि जो प्रोक्षणादि धर्म है, यहां हमारे को जो इन्होंने वाक्य दिए, इनमें चार वाक्य हैं, चार तरह के वाक्य हैं, तो उनमें किम द्रव्य संख्या हेतु और समुदाय, ये चार चीजें हैं। एक तरफ तो ये है कि क्या द्रव्य प्रयोजक है, संख्या प्रयोजक है, हेतु प्रयोजक है, समुदाय प्रयोजक है, अलग अलग उदाहरणों में अलग अलग एक एक करके लगेंगे। और धर्म कौन से हैं, प्रोक्षण आदि यहां पर धर्म है, उत अपूर्व प्रयुक्ता अथवा ये अपूर्व से प्रयुक्त है, अपूर्व इनका प्रयोजक है। अब ये जो चीजें लिखी है इन्होंने, पहला है द्रव्य, व्रीहीन प्रोक्षति में व्रीही जो है ये द्रव्य है। संख्या त्रीन परिधीन या तिस्रह समिता, इसमें त्रीन और तिस्रह ये संख्या है। और शूरपेण जुहोती तेन ही अन्नम क्रियते, ये है हेतु, हेतु यहां पर दिया जा रहा है। और चतुर्होत्रा पौर्णमासीम अभिमृशेत, यह है समुदाय, क्योंकि यहां तीन आहुतियों का समुदाय पूर्णमास या तो अमावस्या के नाम से कहा जाता है, दर्श पूर्णमास जो है आहुतियों का समुदाय है। तो ऐसा करके ये चार चीजें अलग अलग यहां पर उल्लेखित की हैं, इन पे सब पे चर्चा आगे चलेगी। तो इन यहां जो जो धर्म कहे गए हैं उनकी उनका प्रयोजक अपूर्व है अथवा ये चार हैं, ये यहां पर संदेह है। किम तावत् प्राप्तम, वो पूर्व पक्षी कहता है द्रव्य संख्या हेतु समुदायम व श्रुति संयोगात, बोले द्रव्य संख्या हेतु और समुदाय ये जो पीछे चार चीजें थी, बोले ये ही प्रयोजक होंगी, क्यों, श्रुति संयोगात, क्योंकि श्रुति का संयोग है यहां पर, श्रुति यही बात कह रही है, श्रुति से सिद्ध है, और श्रुति से सिद्ध है तो अन्य कोई प्रमाण क्या करेगा। यहां पर खोल रहे हैं भाष्यकार कि द्रव्यादि प्रयुक्ता आई थी, द्रव्यादि जो चार है इनसे प्रयोजक है। कैसे, उदाहरण ले रहे हैं, यह व्रीहीन प्रोक्षति थी, ये जो वचन है इसमें अगर अपूर्व प्रयुक्तता माने तो कैसे मानेंगे, इति प्रकरणेन अपूर्व प्रयुक्तता स्यात् वाक्येन द्रव्य प्रयुक्तता, संभावना दोनों है, क्योंकि पूरा प्रकरण जो है याग है उसका कुछ ना कुछ अपूर्व तो होता ही है, और उस अपूर्व को ध्यान में रख के कि उस अपूर्व के लिए ये सब किया जा रहा है, इसलिए अपूर्व प्रयोजक है। ये कैसे पता लगेगा कि व्रीहीन प्रोक्षति का प्रयोजक अपूर्व है, तो प्रकरण से पता लगेगा, और वाक्य से तो द्रव्य प्रयुक्त है, व्रीहीन प्रोक्षति में वाक्य ही ये बता रहा है, श्रुति ये बता रही है, वाक्य इन्होंने कहा, वाक्य ले लीजिए चाहे तो, वाक्य से तो श्रुति लिंग, वाक्य प्रकरण, तो प्रकरण की अपेक्षा तो वाक्य बलवान होता है, इसलिए द्रव्य ही यहां पर प्रयोजक है, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा। द्रव्य ने ही प्रोक्षण से समभिव्याहार, हेतु है इसके पीछे, क्योंकि प्रोक्षण का समभिव्याहार द्रव्य के साथ में है, व्यवहार जो होगा प्रोक्षण किसका किया जाएगा, प्रोक्षण का अपूर्व से कोई समभिव्याहार ही नहीं है, आपस में कोई लेना देना नहीं है, द्रव्य से व्रीही से है, ये एक हेतु साथ में दिया, और एक हेतु दे रहा है तस्मिन अपि समभिव्याहारे द्रव्यगता द्वितीय विभक्ति प्रोक्षण से द्रव्य प्रयुक्तताम वदति, और इसमें भी जो व्रीहीन में द्वितीय विभक्ति है ये और इस बात को पुष्ट कर देती है कि प्रोक्षण द्रव्य प्रयुक्त है। तो विहीन प्रोक्षति कर्म जो बनाया या कर्ता का इप्सिततम है वो, तो वो और द्वितीय विभक्ति प्रयोजिका हो जाएगी, प्रबल मानी जाती है, तो इससे सिद्ध है कि द्रव्य ही यहां पर प्रयोजक है। आगे दूसरे उदाहरण में लें, त्रीन परिधीन इति यत्रि शब्दस्य अभिधेयम् तद इह मंत्रामनान सामर्थ्यात् वदितव्यम् इति गम्यते। त्रीन परिधीन इति, ये जो यहां पर तीन शब्द है, तो यत्रि शब्दस्य अभिधेयम्, त्रि शब्द का अभिधेय क्या है, तो त्रित्व, त्रित्व जाति में ही जाएगा, त्रित्व इसका अभिधेय है, वो यहां पर मंत्र के आमनान सामर्थ्य से कहा जा रहा है, क्योंकि वो मंत्र वहां पर पढ़ा जा रहा है, तो मंत्र के पाठ से यह पता लग जाता है त्रीन परिधीन, तीसरा समिधा दोनों पे लागू होगा। संख्या चत्रि शब्द से अर्थ, ये जो त्रि शब्द का अभिधेय या अर्थ था, तो बोले संख्या ही इसका अर्थ है। तस्या श्रुतिर्वाचिका, और संख्या की वाचिका यहां पर श्रुति है, साक्षात कह रही है, तत्संबद्धे अपूर्वे लक्षणास्यात्, और उससे संबद्ध, श्रुति से संबंध, इस वाक्य से संबंध, अगर अपूर्व में आप इसको आप प्रयोजन मानोगे, वो प्रयोजक मानोगे, तो यहां पर आपको लक्षणा करनी पड़ेगी, ये तो श्रुति से साक्षात हो रहा है। यावंतः परिधय स्थावंतो वक्तव्यायति, जितनी परिधियां हैं, जितनी मतलब संख्या में तीन जो हैं, उतनी यहां पर कहनी चाहिए, उतनी ही माननी चाहिए, तथा ये दूसरे वाले का उत्तर हुआ कि यहां पर तीन ही अभिधेय है, उसी को कहना चाह रहे हैं। तो तीन परिधीन, परिधियां कितनी होनी चाहिए? तीन होनी चाहिए, तो इसका अपूर्व से संबंध नहीं है। आगे या तीन इसलिए लिखा क्योंकि परिधियां जितनी थी उतनी ही तो लिखेंगे यहां पर तीन। आगे तथा हेतुना, हेतुना शूरपेण जुहूति तेने ही अन्नम क्रियते, तीसरे उदाहरण को ले रहे हैं। तथा के बाद हेतुना धर्मः संयुज्यते वाक्येन, यहां पर हेतु के साथ में, हेतुना इस सह के योग में तृतीय लेंगे, हेतु के साथ में धर्म का प्रयोग होता है किससे? वाक्य के द्वारा, वाक्येन यहां तृतीय करण के रूप में वाक्य के द्वारा, हेतु के साथ में धर्म का जो संयोग होता है वो वाक्य के द्वारा होता है। तो तेन ही अन्नम क्रियते ये हेतु मान करके बोल रहे हैं, और शूरपेण जो होती, शूर्प यहां पर एक धर्म है, होम कर रहा है तो किससे? शूर्प से कर रहा है। तो ये जो धर्म है हेतु के साथ में जुड़ जाता है, और लेकिन ये वाक्य के द्वारा जुड़ता है क्योंकि ये शूरपेण जो होती और तेन ही अन्नम क्रियते ये वाक्य है, ये आपस में जुड़ जाते हैं। वाक्य ना, वाक्य कौन सा है? शूरपेण जुहोती थी, शूरपेण जुहोती को विपरीत अल्प विराम में ले सकते हैं। इस वाक्य के द्वारा वो हेतु से धर्म जुड़ जाता है। किम कारणम? यतः तेन अन्नम क्रियते, पूर्ण विराम, क्योंकि उसके द्वारा अन्न किया जाता है। शूरप उससे क्यों जुड़ जाता है? क्योंकि उससे अन्न किया जाता है। या तो यूं कहिए कि शूरप जुहोती से जुड़ जाता है वाक्य के द्वारा, क्यों जुड़ता है? क्योंकि उससे अन्न किया जाता है। तेन ही अन्नम क्रियते, पूर्ण विराम, तद होमेन संपद्धव्यम अन्न करण द्रव्यम होमे विधीयते। तो तत् का मतलब है वह शूर्प होमेन संपद्धव्यम, उसको होम से संबद्ध करना चाहिए। शूर्प को होम से, जो होती से संबद्ध करना चाहिए, क्यों? अन्न करण द्रव्यम होमे विधीयते, क्योंकि अन्न को करने वाला द्रव्य यानी शूर्प यहां पर होम में विहित किया जा रहा है। क्योंकि तेन ही अन्नम क्रियते में तेन का मतलब क्या है? शूर्प से जोड़ेंगे कि शूर्पेण जो होती, क्योंकि उससे अन्न किया जाता है, तो ये अन्न के साथ में जुड़ जाएगा और होम से जुड़ जाएगा। होमे विधि, होम में उसका अन्नकरण का, अन्नकरण होने से, अन्न का साधन होने से होम के साथ में ये जोड़ा गया है। आगे प्रकरणात अपूर्व प्रयुक्तता स्यात्, आप अपूर्व से प्रयोग मानोगे इसको, अपूर्व इसका प्रयोजक मानोगे, वो तो प्रकरण से ही मानना पड़ेगा, तो उसकी दृष्टि से ये वाक्य से प्रकरण दुर्बल है। यस्माद् अनेन होमेन अपूर्वम क्रियते तस्माद् एतत् शूरपेण निर्वर्तयितव्यमिति, वाक्यार्थ बोध बता रहे, चूंकि इसके द्वारा, इसके द्वारा किए गए होम के द्वारा अपूर्व किया जाता है, पूर्व पक्षी सिद्धांति के पक्ष में बोले यस्माद् अनेन होमेन अपूर्वम क्रियते, चूंकि इस होम के द्वारा अपूर्व को किया जाता है, तस्माद् एतत् शूरपेण निर्वर्तयितव्यम, इसलिए यह होम शूरूप से किया जाना चाहिए, ऐसे अर्थ निकलेगा। प्रकरणात वाक्यम बली है, और प्रकरण की अपेक्षा वाक्य बलवान होता है, अतः प्रकरणम बाध्यता, प्रकरण को यहां बाधित कर दिया जाएगा। येन द्रव्येण दर्भी पिठरादिना अपि अन्नम क्रियते तेन तेन होम कर्तव्य इत्येवम् अन्न करणम सगुणम भवति। ये अन्न करणम यहां लिखा हुआ है और पाठ भेद में मिलता है अन्न प्रकरणम, साथ में पाठ भेद में मिलता है अन्न प्रकरणम सगुणम भवति। इसमें कह रहे हैं कि यहां तो शूर्प के द्वारा कहा गया, लेकिन फिर क्या होगा अगर इसको हम अपूर्व से जोड़ देंगे तो क्या होगा? येन द्रव्येण दर्भी पिठरादिना अपि अन्नम क्रियते, जो जो भी द्रव्य है वो शूर्प ही नहीं, दर्भी पिठरादि सभी जो भी कोई और पात्र है उनके द्वारा भी अन्न को किया जाता है। तो तेन तेन होम कर्तव्य, फिर उन सबसे भी होम करने की बात आ जाएगी, क्योंकि हेतु क्या है? तेन ही अन्नम क्रियते, तो जिससे भी अन्न किया जाता है, तैयार किया जाता है, वो सब यहां पर काम में लिए जा सकने होने चाहिए, क्योंकि शूर्प का तो विधान है नहीं, वो शूर्प से तो प्रयुक्त धर्म है नहीं, सीधे सीधे तो उससे जुड़ नहीं, वो अपूर्व से जुड़ रहा है, इसलिए यहां पर विकल्प हो सकता है। इत्येवम् अन्न प्रकरणम सगुणम भवति, तो इस ऐसा करने पे अन्न का जो प्रकरण है या तो अन्न करण है वो गुण सहित हो जाता है, गुण मतलब ईश्वरपादी से युक्त हो जाता है। इसमें सिद्धांति कह रहा है ननु प्रथमे अध्याय प्रतिषिद्धा हेत्वार्थता। ये जो आपने हेतु की बात कही तो प्रथम अध्याय में तो हमने इसकी हेत्वार्थता खंडित की थी, निषिद्ध की थी। हेतुवन निगताधिकरण, वो हेतुवत दिखाई दे रहे हैं लेकिन हेतु हैं होते नहीं है, तो वहां पर इसके हेतुत्व का खंडन किया था इसी वाक्य के। बोले वो तो वहां पर खंडित हो ही चुका है, आप इसको हेतु के रूप में क्यों ले रहे हो। शूर्पस्य अर्थवादो अयम इत्युक्तम, ये शूर्प का केवल अर्थवाद है, प्रशंसा मात्र है, ये वहां पर कहा गया था। तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं सत्यम उक्तम, ठीक है ये वहां कहा था। अपूर्व प्रयुक्ततायाम ही सिद्धायाम नैकस्मिन वाक्य होमे शूर्प विधानम हेतु विधानम च अवकल्पते इति अर्थवादा प्रकल्पते। बोले यहां पर अपूर्व प्रयुक्तता मानने पर, अपूर्व प्रयुक्तता के सिद्ध होने पर इसी एक वाक्य में होम में शूर्प का विधान मानना पड़ेगा एक तो, और हेतु विधानम च, और हेतु का विधान भी मानना पड़ेगा, दो दो चीजें माननी पड़ेंगी। इसलिए यहां पर अर्थवाद प्रकल्पते, अर्थवाद प्रकल्पित कर लिया जाता है, क्योंकि नहीं तो दो दो विधियां माननी पड़ेंगी, इसलिए अर्थवाद मान लिया जाता है। नान्यथा अगर इसके विपरीत करेंगे तो यहां पर अगर हम अपूर्व प्रयोजकता नहीं मानेंगे, अपूर्व की प्रयोजकता को नहीं मानेंगे तो ये दोष नहीं आएगा, तो ये नहीं करना पड़ेगा। चौथा उदाहरण ले रहे हैं, चतुर्होत्रा पौर्णमासीम अभिमनिषेत पंचहोत्रा अमावास्याम इति। तो समुदाय समभिव्याहारात वाक्येन तत्प्रयुक्तता, तो समुदाय का समुदाय के साथ में समभिव्याहार होने से यहां पर वाक्य से उसकी तत्प्रयुक्तता प्रयोजकता है। और प्रकरण सामर्थ्यात लक्षणया अपूर्व समभिव्याहारात अवगताम अपूर्व प्रयुक्तताम बाधते। तो ये जो प्रयोजकता है समुदाय का समभिव्याहार होने से वाक्य के द्वारा जो प्रयोजकता इसकी आ रही है, वो प्रकरण के सामर्थ्य से लक्षणा से अपूर्व के साथ जो समभिव्याहार हो रहा था उसकी प्रयुक्तता को, अपूर्व की प्रयुक्तता को बाधित कर देगा, ये बलवान है वाक्य से आ रहा है। तस्मात द्रव्यादि प्रयुक्ता प्रोक्षणादयो धर्म, प्रोक्षणादि धर्म द्रव्य प्रयुक्त है, अपूर्व प्रयुक्त नहीं है। अगला सूत्र, पूर्व पक्षी अपनी बात की पुष्टि कर रहा है, अर्थकारिते च द्रव्येण न व्यवस्था से आप, अगर अर्थकारित मानोगे यानी तो अपूर्व प्रयुक्त मानोगे, अर्थकारित मतलब अपूर्व प्रयोजन जो है उससे प्रयुक्त मानोगे तो द्रव्य से यहां पर व्यवस्था नहीं हो पाएगी। अभी द्रव्यों की व्यवस्था है, शूर्पेण जो होती इत्यादि, गृहीन प्रोक्षति इत्यादि, यहां पर नियम है, व्यवस्था है, नहीं तो द्रव्य की कोई व्यवस्था नहीं हो पाएगी। कैसे, भाष्यकार बताएंगे, अपूर्व प्रयुक्त एवं अपूर्व प्रयुक्त एवं जातीय के धर्मे सति, इस प्रकार के धर्मों के अपूर्व प्रयुक्त मान लेने पर द्रव्येण च धर्म व्यवस्था न, द्रव्य के द्वारा भिन्न इन धर्मों की व्यवस्था नियतता नहीं हो पाएगी। क्यों, उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं, पैसा मैत्रा वरुणम श्रीनाति, मैत्रा वरुण ग्रह में जो सोम है वो मित्रा वरुण देवता के लिए है, उसको पयसा श्रीनाति दूध के साथ में पकाता है। सक्तुबेर मंथिनम, और मंथिन मंथी जो ग्रह है उसके सोम को सक्तु के साथ में पकाता है। धानाभिर हरि योजनम, और हरि योजन जो सोम है पात्र में जो रखा हुआ सोम है उसको धान के द्वारा खीलों के द्वारा पकाता है। और हिरण्येन शुक्रम, और शुक्र देवता वाला जो है ग्रह सोम है उसमें उसको हिरण्य के द्वारा पकाता है। आज्येन पात्नीवतम, और पात्नीवत पशु है उसका उत्सर्ग करके आज्य की आहुति से समाप्ति का कथन है, वो यहां है कि आज्येन पात्नीवतम, पात्नीवत को आज्य के द्वारा समाप्त करना चाहिए, आज्य से घृत से आहुति दी जाती है। तो ये तो वचन दिए, समस्या यहां आएगी, पूर्व पक्षी ये कह रहा है यदि इन धर्मों की श्रुति प्रयुक्त धर्मों की अपूर्व प्रयुक्तता मानी जाए तो द्रव्यों की व्यवस्था नहीं बन पाएगी, ये विषय वाक्य दिए थे, अव्यवस्था आगे बता रहे हैं। यस्मात मैत्रा वरुणो अपूर्वस्य, जिस तरह जिस कारण से मैत्रा वरुण यानी मैत्रा वरुण ग्रह का जो सोम है सोमरस है वह अपूर्व अपूर्वस्य अपूर्वस्य साधक, साधक का अध्यार करेंगे, यहां कहा ना पहला वाक्य पैसा मैत्रावरुणम श्रीणाती, तो मैत्रावरुण जो सोम रस है वह अपूर्व का साधक है, ठीक है, यही माना जाएगा। दूध से जब उसको पकाएंगे और ये जो धर्म है ये सीधे सीधे इसका प्रयोजक अपूर्व होगा, तो ये अपूर्व का साधक होगा, अपूर्व के ये अपूर्व इनका प्रयोजक है तो ये अपूर्व के साधक है, ये माना जाएगा। तो तस्मात, चूंकि ये उसका अपूर्व को बनाता है, तस्मात पैसा श्रयितव्यम, इसलिए इसको दूध से पकाना चाहिए, क्योंकि तो पैसा मैत्रावरुणम श्रीणाती, ये जो लिखा है चूंकि ये अपूर्व को सिद्ध करता है इसलिए इसको दूध से पिलाना, दूध से पकाना चाहिए। अब इसमें वो व्याप्ति खोज रहा है पूर्व पक्षी, इसका मतलब क्या हुआ कि जो जो अपूर्व के लिए होता है उस उसको पेय से पकाना चाहिए, चूंकि मैत्रावरुण अपूर्व के लिए है इसलिए दूध से पकाया जा रहा है। मैत्रावरुण ग्रह में जो सोमरस है वो, ये सोमरस चूंकि मैत्रावरुण सोमरस चूंकि अपूर्व के लिए है इसलिए उसको दूध से पकाया जा रहा है, तो दूध से पकाने में हेतु क्या है बन रहा है, अपूर्व प्रयुक्तता। तो अब इसमें से व्याप्ति क्या निकालेंगे कि जो जो अपूर्व प्रयुक्त होता है वह दूध से पकाया जाना चाहिए, पूर्व पक्षी ऐसा निकाल रहा है, ऐसा करके द्रव्य की अव्यवस्था को वो बता रहा है। देखिए आगे तो बोले ऐन्द्र वायवो अपि अपूर्वस्य है, बोले ऐन्द्र वायव ग्रह है, इंद्र और वायु देवता वाला जो ग्रह पात्र है उसमें जो सोम है वो भी अपूर्व के लिए ही है, तो सोपि पैसा श्रयितव्य प्राप्नोति, वो भी दूध से ही पकाया जाने वाला होना चाहिए। कहानी है, श्रुति नहीं है उसके लिए, श्रुति तो केवल मैत्रावरुण के लिए ही दूध से पकाने की बात है, लेकिन पूर्व पक्षी कह रहा है यदि आप अपूर्व प्रयुक्तता मानोगे तो ऐन्द्र वायव जो है वो भी दूध से पकाया जाना चाहिए, हेतु वही है क्योंकि वह अपूर्व के लिए। एवं सर्वाणी श्रयणादिनी सर्वेशाम ग्रहणाम, तो और क्या क्या यहां पर कहा गया था, सक्तु कहा गया था, धान कहा गया था, हिरण्य कहा गया था, इन सब से पकाने की बात कही थी ना, इन सब में भी प्रयुक्तता क्या होगी, अपूर्व प्रयुक्तता होगी, अर्थात ये जो सारे के सारे हैं ये अपूर्व प्रयुक्त हैं, तो जहां जहां भी अपूर्व प्रयोजक होगा वहां वहां इनमें इनसे पकाया जा सकता है, तो या तो समुच्चय प्राप्त होगा या विकल्प प्राप्त होगा, इससे भी पका सकते हैं इससे भी पका सकते हैं। तो जिस समय में मैत्रावरुण से अगर अपूर्व को प्राप्त करना है तो जरूरी नहीं है कि पहले से ही पकाया जाए, क्योंकि दूसरे भी तो साधन है, धान आदि भी तो है, क्योंकि उनसे भी तो पकाने पर अपूर्व की प्राप्ति होती है, तो कोई भी किसी से होने लगेगा, ये कहना चाह रहे हैं सिद्धांति कि एवं सर्वाणी श्रयणादिनी, सब पकाने की चीजें कौन सी, पयः सक्तु धाना हिरण्य ये सब चीजें, सर्वेशाम ग्रहणम सभी ग्रहों की प्राप्त होगी, जबकि यहां जो वचन मिल रहा है उसमें निश्चित ग्रह के लिए निश्चित द्रव्य पाक के लिए लिखा हुआ है, बोले सबका सब प्राप्त होने लगेगा, ये अव्यवस्था होगी द्रव्यों की। तत्र मैत्रावरुणादि ग्रहणम अविवक्षितम स्यात्, और ऐसे में मैत्रावरुण जो ग्रह का यहां नाम किया गया ये अविवक्षित हो जाएगा, अभी तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि अगर यही प्रयोजक हुए तब तो विवक्षित होगा कि पया से मैत्रावरुण में ही पकाया जाएगा, विवक्षा है, विधि की जा रही है, और जब इसकी जगह अपूर्व को ले लेंगे तो ये अविवक्षित हो जाएगा, ये केवल उपलक्षण मात्र होगा मैत्रावरुण, भाई कोई भी ले लो किसी, ये तो उपलक्षण मात्र है, जब हम उपलक्षण मात्र लेते हैं तो वो जो शब्द पड़ा हुआ होता है वो अविवक्षित होता है, यद्यपि वो संग्रहित होता है उसमें, लेकिन ऐसा नहीं कि इसी में करना, ये नियम हट जाता है, व्यवस्था हट जाती है, किसी में भी कर सकते हैं, बोले ऐसा प्राप्त होने लगेगा, ये अनिष्ट को बता रहा है पूर्व पक्षी। तत्र मैत्रावरुणादि ग्रहणम अविवक्षितम स्यात् तस्मादपि द्रव्यादि प्रयुक्ताः प्रोक्षणादय इति, तो इससे भी ये सिद्ध होता है कि प्रोक्षणादि जो है वो द्रव्यादि से प्रयुक्त है। इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है 13वें सूत्र में, अर्थो वा स्यात् प्रयोजनम इतरेशाम अचोदनात् तस्य च गुणभूतत्वात्, तो अर्थो वा स्यात् प्रयोजनम अल्पविराम, इतरेशाम अचोदना अल्पविराम तस्य च गुणभूतत्वात्, तो प्रयोजन जो है यानी प्रयोजक जो है वो तो अर्थ यानी अपूर्व ही हो गए, क्यों, तस्य च गुणभूतत्वात्, तस्य मतलब द्रव्य से, जो द्रव्य है उसके गुणभूत होने से, द्रव्य गुणभूत है इसलिए वो प्रयोजक नहीं हो सकते, इतरेषाम अचोदनात्, अन्यों के कथन न होने से। अन्य मतलब जो द्रव्य आदि हैं, अपूर्व के अतिरिक्त जो अन्य द्रव्य आदि हैं उनके प्रयोजक का कोई वचन नहीं मिलता है, वचन से नहीं प्राप्त होता है वो। भाष्य वा शब्द पक्षम व्यावर्तयति न द्रव्यादि प्रयुक्ता भवेयो, ये द्रव्यादि से प्रयुक्त नहीं होने चाहिए। किम तरही अर्थ एषाम प्रयोजनम, अपूर्व ही इनका प्रयोजक है। अर्थ का मतलब क्या है, सूत्र में चूंकि अर्थ कहा इसलिए यहां इन्होंने कहा अर्थो इति अपूर्वम ब्रूमः, अर्थ का मतलब यहां पर अपूर्व। तदर्थास्ते, ये जो सारे द्रव्य हैं उस अपूर्व के लिए हैं। तत्थि कर्तव्यतया श्रूयते, और अपूर्व ही कर्तव्य के रूप में यहां पर पता लगता है कि ये कर्म उसके लिए ये कर्म करना चाहिए। तत्थि कर्तव्यतया श्रूयते, तदिति कर्तव्यतया अनुबध्यते, तो और वो जो है तत् जो है वह इति कर्तव्यता से अनुबद्ध हो जाता है। इतरेषाम द्रव्यादीनाम कर्तव्यतया न चोदना, द्रव्यादि के कर्तव्य के रूप में यहां पर कथन नहीं है, अपूर्व के कर्तव्य के रूप में ये सारे के सारे विधान कहे गए हैं। तो पूर्व पक्षी पूछता है किम तरही इससे क्या हुआ, तो अर्थस्य गुणभूतत्वेना, तो अर्थ के गुणभूत होने से। किम तरही अर्थस्य गुणभूतत्वेना, किम तरही को पूछने पे सिद्धांत ही बोल रहा है ये, अर्थस्य गुणभूतत्वेना अर्थम प्रति अपूर्वम प्रति गुणभूतानाम एषाम श्रवणम, अर्थ के प्रति इसी को खोल दिया, अपूर्व के प्रति इन गुणभूतों का यहां पर श्रवण होता है। पूर्व पक्ष पूछता है किमत इससे क्या हुआ, सिद्धांत कहता है यद्यवम अगर ये है तो अकर्तव्यानाम इति कर्तव्यतया नास्ति संबंध इति, तो जो अकर्तव्य है ये द्रव्य आदि जो है ये अकर्तव्य है, अपूर्व तो कर्तव्य है, करने योग्य है, सिद्ध करना है, साध्य है, ये द्रव्य साध्य नहीं है, तो अकर्तव्य के रूप में ये सब होंगे तो इति कर्तव्यता से इनका संबंध भी नहीं होगा। इति कर्तव्यता का उनसे संबंध होगा जो कर्तव्य है, कर्तव्य के साथ में इति कर्तव्यता का संबंध होता है, क्योंकि इति कर्तव्यता का मतलब ही है कि ये इस तरह करना चाहिए, इस तरह सिद्ध करना चाहिए, तो जो कर्तव्य ही नहीं है वो इति कर्तव्यता उसके साथ में नहीं जुड़ेगी, संबंध नहीं होगा। इस पे पूर्व पक्षी कहता है ननु ब्रीह्यादि समभिव्याहारात तैर ही संबंध, बोले प्रोक्षण आदि का समभिव्याहार आपस में कार्य तो आप व्रीही से ही करोगे, तो व्रीही आदि के साथ समभिव्याहार से व्रीही के साथ ही इसका संबंध है, और तत्र द्वितीयया व्रीही समुदाय प्रयुक्तता गम्यते, और वहां द्वितीय से, ये द्वितीय श्रुति है, श्रुति से द्वितीय मतलब द्वितीय श्रुति से व्रीही समुदाय, व्रीही ये द्रव्य हो गया, द्रव्य के समुदाय की प्रयुक्तता जानी जा रही है, स्पष्ट है लिंग वाक्याभ्याम संख्या हेतु प्रयुक्तता, और वहां पर लिंग और वाक्य के द्वारा, लिंग का मतलब है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, त्रीन और तिस्रहा, पीछे जो आया था तीन परिथया और तिस्रह त्रीन परिधीन और तिस्रह समिधा, ये जो था, तो त्रीन और तिस्रह ये जो लिंग है यहां पर उससे पता लगता है, क्योंकि जुड़े हुए किससे हैं, त्रीन परिधीन, परिधि जो है उससे जुड़ा हुआ है लिंग समान अधिकरण है, और तिस्रह समिधा, समिधाओं से ये जुड़ा हुआ है, तो ये सब दोनों द्रव्य हैं। तो पूर्व पक्षी कह रहा है लिंग वाक्य, लिंग से स्त्रीलिंग पुल्लिंग से और वाक्य से संख्या हेतु प्रयुक्तता, इनको दो अलग अलग तरह से देखेंगे, लिंग के साथ में तो लिंग के कारण से तो संख्या प्रयुक्तता रहेगी, लिंग के आधार पर संख्या की प्रयुक्तता है, ये एक वाक्य उदाहरण हुआ, और वाक्याभ्याम हेतु प्रयुक्तता, ये जो तैरही अन्नम क्रियते है उसको जोड़ेंगे तो ये वाक्य के साथ में जुड़ा हुआ है, वाक्य के कारण से यहां पर हेतु प्रयुक्त के रूप में है। इस पर सिद्धांत कहता है नेत्याह, ऐसा नहीं है, एवं सती फलम कल्पनीयम स्यात्, बोले अगर आप ऐसा करोगे तो फल की कल्पना करनी पड़ेगी, दोष दिखा रहा है। यद्यपि पूर्व पक्षी ने यह सारा बताया वाक्य प्रबल है, श्रुति प्रबल है प्रकरण की अपेक्षा, लेकिन सिद्धांति उसके ऊपर यह दोष दे रहा है कि ऐसा करोगे तो फल की कल्पना करनी पड़ेगी, अपूर्व की कल्पना करनी पड़ेगी, इनका अलग अपूर्व आपको मानना होगा, तो अलग अपूर्व करेंगे तो ये गौरव होगा, तो उसकी अपेक्षा प्रकरण से ही इस अर्थ को ले लेना सरल है, ऐसे में प्रकरण बलवान हो जाएगा, श्रुति आदि में अपूर्व की फल की कल्पना करने से ये दुर्बल हो जाते हैं, ये बताए। तो एवं सती फलम कल्पनीयम स्यात् तस्मात् अपूर्व प्रयुक्तता, इसलिए अपूर्व ही इनका प्रयोजक है। पूर्व पक्षी कहता है इसमें, ननु एवं अपि सति अपूर्वोपकारः कल्पयितव्यः, बोले ऐसा होने पर भी अपूर्व का उपकार तो आपको कल्पित करना पड़ेगा, आपको भी तो कल्पना करनी पड़ेगी। सिद्धांति ने पूर्व पक्षी को कहा था कि आपको फल की कल्पना करनी पड़ेगी, पूर्व पक्षी कह रहा है कि इन धर्मों से अपूर्व का उपकार होता है, आपको इसकी कल्पना करनी पड़ेगी। फल यानी अपूर्व की तो कल्पना नहीं करनी पड़ी, लेकिन इनसे अपूर्व का उपकार होता है इसकी आपको कल्पना करनी पड़ेगी, कल्पना का दोष तो आपके भी आ रहा है। तो ननु एवं अपि सति अपूर्वोप, नहीं हाँ अपूर्वोपकारः कल्पयित, अपूर्व का उपकार आपको कल्पित करना पड़ेगा। सिद्धांत कह रहा है सत्यम कल्पनीय कल्पयितव्य, ठीक है इसकी तो कल्पना करनी पड़ेगी, लेकिन प्रकृति ने तो एक वाक्यताम नीत्वा, लेकिन प्रकृति से प्रकरण से एक वाक्यता को प्राप्त करते हुए वो वहीं जाकर के जुड़ जाएगा। त्वत्पक्षे तु अप्रकृते न फल वचने न एक वाक्यता से, फल के साथ आपको भी एक वाक्यता करनी पड़ेगी, लेकिन अप्रकृत फल फल वचन से जो फल प्रकरण में कहा नहीं गया है उस फल की कल्पना करके उस फल से आपको जोड़ना पड़ेगा। और मेरे द्वारा तो अपूर्व की के साथ में जोड़ना पड़ेगा, अपूर्व के साथ जोड़ने की कल्पना करनी पड़ेगी, लेकिन अपूर्व की तो कल्पना नहीं करनी पड़ेगी, आपको दो कल्पनाएं करनी पड़ेंगी। पूर्व पक्षी कह रहे को कह रहे हैं फल की कल्पना और फिर इसको फल से जोड़ना, दो कल्पना करनी पड़ेगी। हमारे यहां केवल जोड़ने की परिकल्पना कल्पना है, फल तो वहां पर लिखा हुआ है प्रकृत है, इसलिए मेरा पक्ष बलवान है। अब इस पर पूर्व पक्षी कहता है ननु प्रकरणम वाक्य से श्रुतेर्वा न बाधकम, बोले यहां पर जो प्रकरण है वो वाक्य और श्रुति का बाधक तो है नहीं, आप क्यों बलवत्ता मान करके और उसको खींच रहे हो, आपस में तो बाधक है नहीं है। तो सिद्धांत कहता है सत्यम अबाधकम, ये जो प्रकरण है ये बाधक नहीं है, लेकिन फलाभावात्तु भवदीय पक्षो मुच्यते, लेकिन आपके पक्ष में फल का अभाव होने से, फल का कथन नहीं है इसलिए वो पक्ष छोड़ा जा रहा है। तस्मिन् अनर्थक्येन अविवक्षिते प्रकरणवता प्रयोग वचनेन आपरिपंथी प्रोक्षणादि विधायिष्यते। तो इसमें कह रहे हैं तस्मिन् अनर्थक्येन अविवक्षिते, अनर्थकता के अविवक्षित होने से, अनर्थकता के द्वारा सार्थकता नहीं होने से, अविवक्षित हो जाने से प्रकरणवता प्रयोग वचनेन, प्रकरण में जो प्रयोग वचन है उसके साथ आपरिपंथी प्रोक्षणादि विधायिष्यते। आपरिपंथी मतलब बिना बाधा के, अबाधक प्रोक्षणादि का विधान कर दिया जाएगा, नहीं तो ये अब ये अनर्थक हो जाएंगे, अगर इनका कोई प्रयोजन नहीं होगा तो ये अनर्थक हो जाएंगे। तो तस्मिन् अनर्थकेन अविवक्षिते, अनर्थक कैसे ये अविवक्षित होने पर अनर्थकता होने लगेगी तो ये अविवक्षित हो जाएंगे तो वो दोष आएगा। तो प्रकरण वाले प्रयोग वचन से ये निर्बाध अबाधक रूप से प्रोक्षणादि विहित कर दिए जाएंगे। पूर्व पक्षी कह रहा है अपूर्व संबंधे भी तदीय व्रीहियादि भी रेव धर्मा प्रयुच्यते, बोले आप अपूर्व के साथ इनका संबंध मान भी लो, इन धर्मों का अपूर्व को इनका प्रयोजक मान भी रहे हो, तो भी उन्हीं व्रीही आदि से ही इन धर्मों का प्रयोजन को आप संबंध तो करोगे, प्रोक्षण तो आप व्रीही का ही करोगे, भले ही अपूर्व से आप जोड़ रहे हो, अपूर्व से तो आप जोड़ोगे नहीं। तो अपूर्व संबंधे भी तदीय व्रीही आदि भी रेव धर्मा प्रयुच्यते, ये धर्म तो प्रोक्षण धर्म तो व्रीही आदि के साथ ही प्रयुक्त किया जाएगा। सिद्धांत कहता है किम एवं भविष्यति, बोले इससे क्या बाधा है, क्या हो जाएगा। पूर्व पक्षी कहता है द्रव्यादि संबंधश्चैवम ही न अवज्ञातो भविष्यति, इससे ये द्रव्यादि के साथ में संबंध है इसकी अवहेलना नहीं होगी, न अवज्ञातो भवति, अवहेलना नहीं होगी, तिरस्कृत नहीं होगा, द्रव्यादियों के साथ जो संबंध है वो तिरस्कृत नहीं होगा। आप यदि अपूर्व से जोड़ोगे तो द्रव्यादि से जो संबंध है वो तिरस्कृत होने लगेगा, अवहेलित होगा। नीचे इसमें अर्थ में संशोधन कर लीजिए, अंतिम जो पंक्ति है इस प्रकार द्रव्यादि का संबंध अवज्ञात, अवज्ञात को कोष्ठक में कहा इन्होंने विज्ञात नहीं होता, तो अवज्ञात अवज्ञात की जगह होना चाहिए तिरस्कृत, यो वो मन्ये तते मूले हेतु शास्त्राश्रयात् विजः स साधु भीर बहिष्कारे। तो वेद शास्त्र आदि को जो है जो नहीं मानता है उस तरह से, तो वहां वो अवहेलना अवज्ञा के अर्थ में ही है। यहां पर तो अवज्ञात मतलब यहां तिरस्कृत, और जो कोष्टक में विज्ञात लिखा है इसको इसमें अज्ञात के रूप में हम कर सकते हैं। ये तिरस्कृति अज्ञात भी नहीं, अज्ञात भी नहीं, विज्ञात अज्ञात नहीं, अविज्ञात मतलब तिरस्कृति अर्थ होगा यहां पर। इस प्रकार द्रव्यादि का संबंध भी तिरस्कृत नहीं होगा, उसकी अवहेलना नहीं होगी, पूर्व पक्षी कह रहा है। द्रव्यादि के साथ जो संबंध है वो उसकी अवहेलना नहीं होगी। वचन तो उस द्रव्यों के साथ में संबंध बता ही रहा है, समय विव्यार भी द्रव्यों से हो रहा है, तो उसकी अवहेलना नहीं होगी अगर हम ऐसा मान लेंगे तो। फलम च न कल्पयितव्यम, और फल की भी कल्पना नहीं करनी पड़ेगी। सिद्धांत कह रहा है उच्चते नैवम शक्यम, ये संभव नहीं है। व्रीहीन प्रोक्षति इति ही व्रीही जाति निर्दिश्यते, व्रीही जाति निर्दिश्यते। व्रीहीन प्रोक्षति में व्रीही शब्द से व्रीही जाति कही जा रही है। व्रीही जाति निर्दिश्यते, व्रीही द्रव्य लक्षणार्था वा, अथवा यूं कहेंगे कि ये जो शब्द है ये व्रीही द्रव्य की लक्षणा के लिए है। व्रीही जाति कही जा रही है या तो यूं मानो, और या तो व्रीही द्रव्य की लक्षणा की जा रही है, यानी व्यक्ति कहा जा रहा है उसकी लक्षणा करनी पड़ेगी। जाति तो अभिधा से आ रही है और व्यक्ति लक्षणा से आएगा, इसलिए कहा व्रीही द्रव्य लक्षणार्था वा। दो, तीसरा कह रहे हैं अपूर्व साधन विशेष लक्षणार्था वा, अपूर्व के साधन विशेष को लक्षित करने के लिए, ये तीसरी बात है। तीन तरह से हो सकता है व्रीहीन प्रोक्षति, व्रीहीन प्रोक्षति में तीनों तरह से अर्थ निकल सकते हैं, व्रीही जाति का, व्रीही द्रव्य का, और अपूर्व के साधन विशेष को लक्षित करने के लिए। तो इस पर आगे सिद्धांती कह रहा है अन्यतर लक्षणया कृतार्था इति न उभय लक्षणार्था स्यात्। किसी एक लक्षणा के द्वारा ये वाक्य अगर चरितार्थ हो रहा है तो फिर दोनों के लक्षण के लिए नहीं होवे, न उभयार्थ उभय लक्षणार्था स्यात्। दोनों के दोनों लक्षणों के लिए वाक्य नहीं होना चाहिए, दो लक्षणा यहां नहीं लेनी चाहिए। तो द्रव्य लक्षणा वा, और अगर यहां द्रव्य की लक्षणा मानेंगे तो तत्र लक्षणा एव दोषः फल कल्पना च, वहां पर दो दोष आएंगे, एक तो लक्षणा करनी पड़ रही है और दूसरा द्रव्य की भी फल की भी कल्पना करनी पड़ रही है। दो दो यहां पर कल्पना करनी पड़ रही है, दो दोष आ रहे हैं। तो द्रव्य लक्षणा वा, द्रव्य लक्षणा का मतलब क्या हुआ, व्रीही द्रव्य लक्षणार्थ जो दूसरा भाग इन्होंने बताया था उसके लिए कह रहे हैं कि द्रव्य लक्षणा वा तत्र लक्षणा एव दोषः, एक तो लक्षणा जो दोष होगा, तत्र लक्षण एव दोष, द्रव्य लक्षणा वा तत्र लक्षण एव दोष, फल कल्पना च, और फल की कल्पना भी होगी ये मान करके। साधन विशेष लक्षणार्थ जाति रवसीयते, तो साधन विशेष को लक्षित करने के लिए जाति का निश्चय किया जाता है। तो यहां पर व्रीहीन प्रोक्षति में व्रीही द्रव्य विशेष नहीं, व्रीही जाति के लिए हो गया। तो फल, एक तो फल की कल्पना होगी और एक साधन विशेष को लक्षित करने के लिए भी जाति का ग्रहण करना पड़ेगा। व्रीही जाति लक्षणत्वम यत साधनम, व्रीही जाति से लक्षित जो साधन है, किम तत् यस तंडुला भवन्ति तत्प्रोक्षयितव्यम, जो तंडुल होते हैं उनका प्रोक्षण करना चाहिए। तो तंडुल निर्वृत्ति करता ही तत्र साधनत्वम न द्रव्यता। अब यहां पर साधनत्व क्या है, इसके लिए लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साधनत्व क्या है, तो यहां पर द्रव्यता यानी व्रीही अपने आप में यहां पर साधन नहीं है। व्रीहीन प्रोक्षति में प्रथम दृष्टया क्या था, पूर्व पक्षी कह रहा था व्रीही को प्रोक्षण करता है, तो यहां व्रीही में द्वितीय है तो ये इसका प्रयोजक है। तो कह रहे कि लक्ष्य की सिद्धि के लिए ये है, तो व्रीही अपने आप में यहां पर साधन के रूप में नहीं है, व्रीही से तंडुल निर्वृत्ति वो यहां पर कारण है, व्रीही नहीं तंडुल निर्वृत्ति। तो इसके लिए इन्होंने कहा तंडुल निर्वृत्ति करता ही तत्र साधनत्वम, साधनत्व क्या है, तंडुल की निर्वृत्ति करना ये जो किया जा रहा है ये यहां पर साधन है, न द्रव्यता। द्रव्यत्व जो है यानी व्रीहित्व, व्रीही जो है वो अपने आप में कारण नहीं है। एवं संख्यादिशु अपि योजयितव्यम, ऐसे ही अन्य जो वाक्य हैं संख्यादि वहां भी समझ लेना चाहिए। तस्मात अपूर्व प्रयुक्तता प्रोक्षणादीनाम इति, इसलिए प्रोक्षणादि की अपूर्व प्रयुक्तता होगी। तस्मात अपूर्व प्रयुक्तता प्रोक्षणादीनाम इति। आगे अथ यदुक्तम अर्थकारिते च द्रव्येण न व्यवस्था स्यादिति। बारहवें सूत्र में पूर्व पक्षी ने आक्षेप दिया था कि अर्थकारित यानी अपूर्वकारित अगर इनको माना जाए तो द्रव्यों के साथ में व्यवस्था नहीं हो पाएगी। उसका उत्तर है 14वां सूत्र सिद्धांतिका है, अपूर्वत्वात् व्यवस्था स्यात्। बोले अपूर्व के कारण ही व्यवस्था हो जाएगी, अपूर्व भी तो अलग अलग होते हैं। भाष्य बाधन विशेष लक्षण अर्थात जाति इत्येवं सति व्यवस्था भविष्यति ना, साधन विशेष को लक्षित करने के लिए ये जाति है, इस प्रकार होने पर व्यवस्था हो जाएगी। मैत्रावरुणेन यत् क्रियते तत्र पयः श्रपणम्, अल्पविराम। अब क्या नियम हो जाएगा कि मैत्रावरुण के द्वारा जो किया जा रहा है, जो मतलब वो अपूर्व है, जब वो अपूर्व मैत्रावरुण के द्वारा किया जाता है तब तत्र पयः श्रपणम, वहां दूध से पकाना चाहिए, अब यहां पर व्यवस्था हो जाएगी। न तत् ऐन्द्रवायवेन, वो ऐन्द्रवायव इंद्रवायु देवता वाले ग्रह में जो सोम रखा हुआ है उसके द्वारा ये वो नहीं किया जा रहा है जो मैत्रावरुण के द्वारा किया जा रहा है, इसलिए यहां पर अब पय की प्राप्ति नहीं होगी। न तत् ऐन्द्रवायवेन अतो न मैत्रावरुणा पूर्वात ऐन्द्रवायवस्य धर्मः, इसलिए मैत्रा वरुण का जो अपूर्व है उससे ऐन्द्रवायव के धर्म वहां पर नहीं आएंगे। एक तरह से यूं हुआ ऐन्द्रवायव से संबंधित वो धर्म नहीं जुड़ेंगे। पहले पूर्व पक्षी ने क्या कहा था कि अपूर्व, बस अपूर्व एक सामान्य ले लिया उसने, तो मैत्रा वरुण से भी चूंकि अपूर्व बनता है इसलिए पय आदि धर्म यहां पर काम में आते हैं, तो वो वहां भी ऐन्द्रवायव में भी हो जाएंगे, वहां भी अपूर्व बन रहा है। तो बोले नहीं, भेद है इनमें, अपूर्व की भिन्नता है, क्योंकि अलग अलग देवता वाले ग्रहों से सोम से अलग अलग अपूर्व किया जा रहा है। आगे अपूर्वो ही ऐन्द्रवायव, ऐन्द्रवायव का अपूर्व अपना अलग है, तस्मात अपूर्वत्वात् व्यवस्था स्यादिति, तो अपूर्व के आधार पर ही व्यवस्था हो जाएगी, सबके अपने अलग अलग अपूर्व हैं। पूर्व पक्षी अपूर्व सामान्य को लेकर के खंडन कर रहा था, सिद्धांति ने अपूर्व विशेषों को लेकर के समाधान किया है। 15वां सूत्र सिद्धांति का यह है, तत्प्रयुक्तत्वे च धर्मस्य सर्व विषयत्वम्। तो अगर ऐसा माना जाए तो द्रव्य प्रयुक्तता मानी जाए तो उसके खंडन में है, अगर ये जो प्रोक्षण आदि है ये द्रव्य प्रयुक्त माने जाए तो धर्म के यानी प्रोक्षण आदि जो धर्म है उनके सर्व विषयत्वम, सभी विषयों में वो प्राप्त होने लगेंगे। सभी विषयों से संबंधित का मतलब है कि जो भात ये दूत ब्रीही याग के लिए है उसमें प्रोक्षण है, तो जो खाने के लिए भात बनाते हैं वहां पर भी ब्रीही होते हैं, वहां पर भी प्राप्त होने लगेगा। यदि आप द्रव्य प्रयुक्त मानोगे तो, जब द्रव्य प्रयुक्त मानोगे तो अपूर्व प्रयुक्त नहीं रहा, वो द्रव्य प्रयुक्तता होगी, वो द्रव्य का जहां जहां प्रयोग होगा, जो खाने के लिए ब्रीही है वहां भी घटने लगेगा, ये दोष बता रहा है सिद्धांति। भाष्य यश्च मन्यते द्रव्यादि प्रयुक्ता प्रोक्षणादयो धर्मा इति, ये जो प्रोक्षणादि धर्म है वो द्रव्यादि से प्रयुक्त है, जो ऐसा मानता है तस्य सर्व विषयता धर्मस्य प्राप्नोति, उसको ये जो धर्म है वो सब विषयों वाला प्राप्त होने लगेगा। तेपि भक्तार्था वृहयस तेपि एवं प्रोक्षितव्या प्राप्नुवन्ति, ये भी जो खाने के लिए भक्त के लिए मतलब भात बनाने के लिए जो गृही है वे भी इसी प्रकार से प्रोक्षण वाले प्राप्त होते हैं, प्रोक्षितव्य प्राप्त होते हैं। न चैतत त्वया अपि इष्यते, और आपको भी ये इष्ट नहीं है कि हर जगह जहां भी गृही आए तो वहां पर प्रोक्षण होने लगेगा। तस्मात अयम अस्मिन पक्षे दोष है, इसलिए इस पक्ष में दोष है तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तत्र को दोष, वहां पर प्रयत्न ज्यादा करना पड़ेगा, जहां देखो वहां प्रोक्षण करना पड़ेगा, अपूर्व नहीं होगा ना, अपूर्व कहां से, विधि होगी तब तो होगा, आपको तो ये तो खुद अपने उससे प्राप्त करा रहे सब जगह। जूते उतारने किसी भी कमरे में घुसने से पहले नहीं, किसी भी कमरे से पहले जूते उतारने, पैर धोने, हाथ धोने, मान लो किसी स्थान विशेष के लिए। अब वो कहें कि नहीं इसमें मुख्य नहीं, यहां तो ये भवन ही प्रयोजक है, तो भवन जो जो जहां जहां भी होगा सभी जगह पर फिर वो प्राप्त होने लगेंगे। हर भवन के आगे जूते उतारने पड़ेंगे, हर कमरे के पहले, तो शौचालय स्नानागार में जाने से पहले भी जूते उतारने पड़ेंगे। बोले ठीक है, हमारे यहां तो उतारते ही है, उतार के ही तो जाते हैं भाई, उतारते हैं लेकिन अंदर दूसरे बने रहते हैं। वो हरिशंकर जी शर्मा आए थे ना जो जामनगर वाले, तो उन्होंने जब यहां देखा ना, यहां गए बाहर जूते हुए, अंदर चप्पलें रखी हुई थी, उनको पहन के गए, बोले जापान में ऐसा ही होता है, क्योंकि हर जगह ऐसा नहीं होता है ना, वो जो चप्पल जूते हैं उसी को लेकर के अंदर जाते हैं, वो जूते बाहर निकालो, ये मंदिर थोड़ना है जो वो जूते बाहर निकालो और फिर जाओ और फिर अंदर दूसरे जूते भी हों, ऐसा घर तो है नहीं है। लेकिन बोले कि जापान में ऐसा ही करते हैं, प्रयोग करते हैं। अब उनको नहीं पता है कि ये जापान से सीख करके आए हैं। किसने सीखा, जापान वालों ने हमारे से सीखा या हमने जापान वालों से सीखा? हम तो वेद के मानने वाले हैं, तो हम तो कहीं से कहां से सीखेंगे, लोग हमारे से सीखेंगे। एतद्देश प्रसूतस्य सकाशात अग्र जन्मना स्वसम चरित्रम शिक्षेरन पृथ्व्याम सर्व मानव, हमारे से ही सीखेंगे वो, क्योंकि हम वेद से जुड़े हुए हैं, हम उनसे थोड़ा सीखेंगे। तस्माद अयम अस्मिन पक्षे दोष, इससे बड़ा दोष यह है कि आप लोग तो समझ लेते हो लेकिन जरूरी नहीं कि जो दूसरे हैं वो समझ पाए इसको पूरे को, क्योंकि बीच बीच में भी देखते हैं ना, इतने नियमित तो नहीं होंगे कि सबको पूरा सुनते हुए, जो पूरा सुनते हुए आ रहे हैं वो तो खैर समझ जाएंगे, नहीं तो सोचेंगे कि नहीं ये ऐसा मानते हैं। ठीक है, आगे देखिए 16वां सूत्र, ये पूर्व पक्षी का है। तदयुक्तस्य इति चेत, पूर्व पक्षी कह रहा है कि नहीं तदयुक्त को मान करके हम नियम बना लेंगे, अव्यवस्था क्यों होगी यहां पर, सर्व विषयत्व की प्राप्ति नहीं होगी। कैसे? तो बोले इति चेत पश्यसि, ये पूर्व पक्षी सिद्धांति को कह रहा है, पश्यसि मतलब त्वम पश्यसि, यानी हे सिद्धांति त्वम, इति चेत पश्यसि सर्व विषयता धर्मस्य भविष्यति इति, ये आक्षेप पीछे दिया था सिद्धांति ने उसी को। तो बोले तदयुक्तस्य, तदयुक्तस्य को आगे खोल रहे हैं, प्रकरण युक्तस्य भविष्यति, वो जहां प्रकरण में कहा गया वहीं से जुड़ेगा, सब जगह नहीं जाएगा। प्रोक्षण विरहीन प्रोक्षति दशपूर्ण मास में कहा गया है तो बस वहीं पर ही घटेगा, जो भात बना रहे हैं वहां पर नहीं घटेगा, प्रकरण उसको जोड़ देगा। एषः प्रकरणम अनुग्रह एवं प्रकरणम अनुग्रहीयते, बोले इसमें एक और बात हो जाएगी, एक और हम उपकार करेंगे प्रकरण पे, हम प्रकरण का अनुग्रह करेंगे, अनुग्रहित हो जाएगा ना प्रकरण, नहीं तो बोले प्रकरण का महत्व ही नहीं होगा, इसके माध्यम से हम प्रकरण को महत्व दे देंगे, प्रकरण को महत्व दे देते हैं, वो भी अनुग्रहित हो जाएगा। न च सर्व विषयता धर्मस्य इति, धर्म की सर्व विषयता नहीं होगी, ये जो आप दोष दे रहे हो ये कोई बात नहीं है। कई बार जैसे सम्मान देते हैं, किसी को पुरस्कृत करते हैं, तो कहते हैं कि इस सम्मान से इनको सम्मानित किया जा रहा है, ये संस्था इनको सम्मानित कर रही है, लेकिन कभी कभी उल्टा कह रहे हैं, कहते हैं कि सम्मान को दे करके, इनको ये सम्मान दे करके ये सम्मान स्वयं सम्मानित हो गया है, ये सम्मान इनको भी दिया गया है, सम्मान का महत्व तो बढ़ गया इस व्यक्ति को देने पर, आपको देने पर, और इस संस्थान आपको ये प्रदान करके संस्था स्वयं सम्मानित हो रही है। ये बोलते हैं ना, वैसे तो संस्था सम्मानित कर रही है तो, लेकिन संस्था उनको सम्मानित करने के लिए सम्मानित नहीं कर रही है, बाहर तो यही है कि उसको संस्था को सम्मानित कर रही है, लेकिन संस्था उनको किस लिए सम्मानित कर रही है, ताकि उससे संस्था सम्मानित हो। और कई बार जो सम्मानित होते हैं उनको संस्था को सम्मानित नहीं करना होता है, वो कहते हैं मेरे सम्मान के लिए थोड़ा ना बुला रहे हैं मेरे को, ये तो अपने सम्मान के लिए मेरे को बुला रहे हैं, उनको लगता है कि मेरा तो कोई सम्मान होगा नहीं वहां जाकर के, तो फिर मना कर देते हैं कि नहीं हम नहीं आएंगे वहां पर, वो सम्मान दे रहे हैं, बोले बुलाएंगे सम्मान देंगे, बोले क्या वहां जाकर के सम्मान होना है, नहीं किसी बड़े व्यक्ति को कोई गांव का छोटा सा व्यक्ति कहे कि जी आप मेरे घर आइए मैं आपका सम्मान करूंगा, मैं क्या सम्मान करेंगे? तो एक माला पहना देंगे, खाना वाना खिला देंगे, ये सम्मान होगा। बोले जी मैं आपका सम्मान करूंगा, आप आइए मेरे पास, मैं तो आपको सम्मान के लिए बुला रहा हूं। लेकिन वो अपने सम्मानित के लिए कि मेरे पास मेरे घर पे ये ऐसा व्यक्ति आया, इतना बड़ा व्यक्ति आया, उनका सम्मान करना प्रयोजन नहीं है उसका। बोले सम्मान प्रयोजन है तो यही कर दो ना आप। बोले नहीं जी घर पे जरूर आना है, घर पे सम्मान करना है। घर पे क्यों सम्मान करना है, घर पे क्यों सम्मान करना है? तो सम्मानित होने के लिए करना है। तो जो इसको समझते हैं समभिव्याहार को, तो कहते हैं कि आप सम्मान के लिए बुला रहे हो तो आपको इतने रुपए देने पड़ेंगे, क्योंकि आप तो मेरा सम्मान कर ही नहीं रहे हो, मैं आपका सम्मान कर रहा हूं, मैं आपके सम्मान के लिए आ रहा हूं। तो वो फिर वहां पर कुछ चीजें जोड़ते हैं कि नहीं इतने लाख रुपए आपको देने तो मैं आ जाऊंगा, तो आप मेरे को सम्मान कर लेना। तो वो भी सोचे बड़ी विचित्र बात है, मैं एक तो इनका सम्मान कर रहा हूं और उल्टा पैसे और देने पड़ रहे हैं मेरे को, क्योंकि वहां पर गणित दूसरा चल रहा होता है, गणित दूसरा चल रहा होता है, क्योंकि वो उनको सम्मानित करने के लिए आ रहा है, बड़ा व्यक्ति उनके घर पे उनको सम्मानित करने के लिए आ रहा है, इसलिए उनको देना पड़ता है, गणित चलता है ना। कोई कहे बहुत बड़े व्यक्ति को कि जी हमारे यहां घर पे खाना खाने आइए, हम आपको घर पे खाना खाने बुला रहे हैं, ठीक है, और वो तो खाना ही खिला रहा है, वो कह रहा है कि जी हम आपको खाना खिला रहे हैं, तो वो कहते हैं जी इतने लाख रुपए दो तो खाना खाने आएंगे, निर्धारित रहता है, प्रातराश के लिए इतना, भोजन के लिए इतना, ऐसे निर्धारित रहता है। तो एक दृष्टि से तो है कि हम खाना खाने भी बुला रहे हैं उनको और वो खाना खाने के इतने रुपए ले रहे हैं, खाना खाने के रुपए ले रहे हैं, होता है, क्योंकि उनको संस्था के लिए चाहिए होते हैं, उनको पता है कि हम जा रहे हैं, हम घंटा दो घंटा लगाएंगे, तो वो कुछ संस्था चला रहे होते हैं, कुछ काम कर रहे होते हैं, तो वो पैसे लेते हैं। उसकी जगह पे उसको दूसरा गणित ये भी है बीच में, क्योंकि जिनको हम भोजन पे बुला रहे हैं उनका हमारे यहां पर आना हमारे लिए एक सम्मान की बात होती है, ये हमारे यहां आए, हमारे यहां प्रातराश किया, हमारे यहां 5 मिनट पानी पी के गए, हमारे यहां भोजन किया बड़े व्यक्ति के, तो सम्मान की बात होती है, इसलिए वो दूसरा गणित चलता है यहां पर। हाँ, उनका उनका प्रयोजन सिद्ध कर रहे हैं ना वो। वहां मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था, वहां दिल्ली चांदनी चौक में पराठे वाली गली है, एक पराठे वहां पर बनते हैं, पहले शायद एक ही होगी, वो परिवार के और लोग हो गए तो सब एक ही जैसे नाम होते हैं, एक जैसे कई जगह होते हैं, तो वो कई गलियां हैं वहां पर, उनमें उन्होंने चित्र लगा रखे लाल बहादुर शास्त्री के और पता नहीं और किसके, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, पुराने पुराने लोगों के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, वो पुरानी दुकानें हैं बहुत पुरानी चांदनी चौक की, और देसी घी के पराठे बनते हैं, कुछ विशेष बनते हैं, तो वहां वो चित्र लगा करके रखते हैं, उनके लिए तो यही बड़ी बात है। कई जने जैसे कोई आते हैं, वो मान लो दुकान पे गया, कोई सामान लिया, पैसे दे, अजी साहब आप हमारी दुकान पे सामान लेने आए, हमारे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है, आपसे तो मैं पैसे ले ही नहीं सकता हूं। पेट्रोल पंप पे डीजल पे जाए तो बोले जी आप हमारे पेट्रोल पंप पे आप बस रुक जाओ, हमको चित्र खिंचवाना है, आप पैसे वैसे कुछ नहीं, आप हमारे यहां आए यही बड़ी बात है, तो गणित बदल जाता है। तो यहां जो बात थी एवं प्रकरणम अनुग्रहीष्यते, ये बड़ा उपकार कर रहा है कि हम देखो अपूर्व को लेंगे तो प्रकरण का अनुग्रह हो जाएगा, नहीं तो प्रकरण बेचारा पड़ा रह जाएगा, एक तरफ रह जाएगा। न च सर्व विषयता धर्मस्य इति, धर्म की सर्व विषयता नहीं होगी, आक्षेप का निवारण किया पूर्व पक्षी का है, इस पर सिद्धांत ही बोल रहा है 17वां सूत्र। न अश्रुतित्वात्, श्रुति न होने चाहिए, बोले इसकी श्रुति नहीं है इसलिए नहीं क्या कर सकते है? भाष्य नहीं तदेव नहीं श्रूयते प्रकरण युक्ता व्रीहयो निर्वक्तव्या प्रोक्षण प्रोक्षित प्रोक्षितव्याश्च, बोले ये कहीं नहीं सुना जा रहा है कि प्रकरण युक्ता व्रीहयो निर्वक्तव्या, प्रकरण से युक्त जो व्रीही है उनका निर्वाप करना चाहिए या तो प्रोक्षितव्या प्रोक्षण करना चाहिए, क्योंकि वहां केवल यही तो लिखा है व्रीहीन प्रोक्षति। अगर आप उसी वचन को ले रहे हो और आप वाक्य पे केंद्रित हो रहे हो कि व्रीहीन प्रोक्षति या द्वितीया है तो व्रीही का ही प्रोक्षण होगा, लेकिन जब आप अपूर्व प्रयुक्त तो लेते हुए प्रकरण से इसको जोड़ रहे हो, बोले यहां लिखा हुआ थोड़ा है ऐसा, वहां तो केवल इतना ही लिखा हुआ है विहीन प्रोक्षति अथवा निर्वक्तव्या प्रोक्षितव्याश्च। तो पूर्व पक्षी कहता है ननु प्रकरणानुग्रहाय एतत् अध्यवसानम्। बोले ये निश्चय हम क्यों कर रहे हैं, प्रकरण के अनुग्रह के लिए कर रहे हैं, प्रकरण तो है ही वहां पर। तो सिद्धांत कह रहे हैं नित्या न ही वाक्य ने बाधितम प्रकरणम उत्साहते धर्मान्नियन तुम। बोले जो वाक्य से बाधित हो चुका है प्रकरण, वो धर्मों को नियमित करने में उत्सुक नहीं होगा। कैसे, पूर्व पक्षी ने क्या किया था, वाक्य के द्वारा प्रकरण को बाधित कर दिया था। बोले पहले तो आप वाक्य से प्रकरण को बाधित करवाओ, और अब वाक्य को वाक्य में जो दोष आ रहा है उसको नियमित करने के लिए आप प्रकरण का प्रयोग सहयोग लोगे। तो प्रकरण इतना मूर्ख नहीं है कि जिसने मेरे को बाधित किया है मैं उसी की समस्या के समाधान के लिए सहयोग करूं। बात आई समझ में, विद्वानों पे लगा लीजिए, मंच पे दो विद्वान है, अब जो बड़ा विद्वान हो गया तो उसी को बोलना पड़ेगा, उसी को बुलवाना पड़ेगा, तो जो छोटा विद्वान है वो बाधित हो गया। अब बड़े विद्वान की समस्या आ गई, बड़ा विद्वान बीमार हो गया, वो कहे जी मैं तो नहीं आ सकता हूं। बोले नाम की घोषणा हो चुकी है बड़े विद्वान की, तो वो जो छोटा विद्वान है वो इतना मूर्ख नहीं है कि जिसके कारण से मेरे को बाधित किया था, रोक दिया था, अब उसकी बाधा आ रही है तो अब मेरे को उसमें हित के लिए बुला रहे हो, अब मेरे को याद कर रहे हो, पहले तो आपने उसको याद करके मेरे को एक तरफ कर दिया था। आपको अगर मेरा ही मान था तो पहले से ही मेरे को जोड़ के रखते ना, उनके लिए आपने मेरे को छोड़ दिया था, और अब वहां समस्या आई तो मेरा सहयोग लेने के लिए आए हो। जिसने मेरे को एक तरफ कर दिया, जिसके कारण से मैं एक तरफ हो गया, उसका मैं सहयोग कैसे करूंगा। कुछ उस शैली से ये कह रहे हैं कि न ही वाक्य ने बाधितम प्रकरण जड़ है लेकिन एक तर्क है ना, युक्ति है ना भाई। आप चलो मंच पे नहीं आए लेकिन किसी को बुलाना है, एक को हां कर दी कि भाई आपको आएंगे, और उसने भी हां कर दी ठीक है मैं आऊंगा, उसके लिए तैयारी भी कर ली। फिर कोई बड़ा किसी ने हां कर दी कि भाई मैं आऊंगा, अब दो को बुला नहीं सकते, तो आयोजकों ने कहा कि जी अब तो वो आ रहे हैं तो अब आपको तो हम नहीं कर सकते, जबकि प्रकरण का हक बनता था, पर जब विरोध हो गया तो उसने मना कर दिया। और फिर बाद में वो बड़े वाले ने बोले जी मेरे को तो अचानक, उनको और किसी बड़ी जगह, जब बड़े जाते हैं उनको कहीं और ले गया कोई और कहीं आ गया, वो तो अवसर देखेंगे जब ऐसे ही चलते हैं, इधर मना कर दिया उसने, इन्होंने अवसर देके उनको लिया था, वो उन्होंने कहीं और अवसर देके इनको छोड़ दिया, अब ये बीच में रह गए क्या करें। तो कहेंगे जी आ जाइए आप, तो बोले नहीं वो तो आपने उनको बुलाया था ना, उसको तो याद है कि उनको बुला करके मेरे को मना किया था इन्होंने हां करके भी। बोले नहीं उनको बुलाया था ना आपने, बोले नहीं जी वो आ नहीं रहे, उनको कुछ जरूरी काम हो गया, दूसरा कार्यक्रम उनका बड़ा आ गया। तो बोले नहीं आप उन्हीं से ही लो, उन्हीं से ही समाधान करवाओ, आप मेरे से मेरे पास क्यों पहले तो अवहेलना कर दी, पहले तो अवहेलना कर दी और अब आप उसका सहायता लोगे। तो उसके लिए कह रहे हैं न ही वाक्य ने बाधितम प्रकरणम, जो वाक्य से बाधित प्रकरण है, बाधित हो गया जो हो गया, न उत्साहते धर्मान नियम, तुम धर्मों को नियमित करने में उत्सुक नहीं होगा। बोले अब आप वाक्य से ही समाधान कराओ अपना, सारा जो समस्याएं आ रही हैं उसी से कराओ, मेरे को क्यों पूछने आए हो। आर्किटेक्ट हैं और हैं, वहां मिस्त्री हैं, वहां सब जगह काम करता है, एक एक के पास गए, उसने कहा कि जी इतने रुपए लगेंगे, हमने उसको छोड़ के दूसरे तकनीशियन को ले लिया, अब उससे हुआ नहीं, अब समस्या आई, फिर क्या, बोले नहीं अब तो उसी से जाके पूछना पड़ेगा। तो बोले आप तो मेरे को छोड़ के वहां गए थे ना, अब करवाओ उसी से, और या फिर लेगा तो वो फिर ज्यादा पैसे लेगा, वो पूरा अपना लेगा, नहीं तो करेगा नहीं, क्योंकि छोड़ करके गया था उसको, सामने वाला अवहेलित करके गया था, वो नहीं लेगा ऐसे। आगे अथापि ना बाध्यते, बोले अगर बाधित ना भी करे, सज्जन भी तो होते हैं ना कुछ लोग, उसको मान भी ले तो, अथापि न बाध्यते तथापि न प्रकरणस्य निवेशतुम सामर्थ्यमस्ति है विशेषतुम। हां बोले अगर ये बाधित नहीं भी करे, मान लो वाक्य यदि प्रकरण को बाधित नहीं भी कर रहा है तब भी उस स्थिति में, अथापि न बाध्यते यानी विरोध नहीं है तो बाधित नहीं कर रहा है, तथापि न प्रकरणस्य विशेषतुम सामर्थ्यमस्ति, ये जो प्रकरण का प्रकरण का वाक्य को विशेषित करने का सामर्थ्य नहीं है। इस वाक्य रचना में थोड़ा है, प्रकरण से विशेषतम सामर्थ्यम न अस्ति, मतलब एक तो यह है कि प्रकरण का विशेषित करने का सामर्थ्य नहीं है, मतलब प्रकरण दूसरे को विशेषित नहीं कर सकता, प्रकरण दूसरे को विशेषित नहीं कर सकता। एक है कि प्रकरण से विशेषतम, प्रकरण संबंधी प्रकरण को विशेषित करने का सामर्थ्य नहीं है। किसका? वाक्य का। दो तरह से अर्थ हो सकते हैं इसमें, तो इसमें नीचे देखिए व्याख्या की चौथी पंक्ति बीच में से, तब भी प्रकरण की विशेषित कर, हाँ प्रकरण को लिखा है, प्रकरण को विशेषित करने का सामर्थ्य नहीं है। अब प्रकरण को विशेषित करने का सामर्थ्य नहीं है मतलब यहां पर विशेषण कोई और है और प्रकरण विशेष्य है, प्रकरण विशेष्य है और विशेषण कोई और है, लेकिन यह ठीक नहीं है। प्रकरण को की जगह का कीजिए, प्रकरण का विशेषित करने का सामर्थ्य नहीं, प्रकरण विशेषण बनेगा और विशेष्य दूसरी चीज बनेगी वाक्य, प्रकरण विशेषण के रूप में यहां पर है, तो इसलिए को की जगह का कर लीजिए। अब नीचे आइए, इसी में का सामर्थ्य नहीं है, कर्तव्य रूप से ही कोष्टक में प्रकरण की अपेक्षा न रखते हुए वह क्रियमाण प्रोक्षण आदि, ये प्रोक्षण आदि ठीक नहीं है, वह क्रियमाण प्रकरण कहा जाता है। कर्तव्य रूप से ही यानी प्रकरण की अपेक्षा न करते हुए वह क्रियमाण प्रोक्षण आदि, प्रोक्षण आदि तो यहां पर ठीक नहीं है, कहा जाता है। एक मिनट इसको देखिए, हाँ, प्रकरण अन्यों को विशेषित नहीं कर सकता है, ये आगे की पंक्तियों से भी स्पष्ट हो जाएगा। हाँ, कि प्रकरण अन्यों को विशेषित नहीं कर सकता ये कहना चाहते हैं, तथापि न प्रकरण से विशेषतम सामर्थ्यम अस्ति, कर्तव्यतया ही तत्क्रियमाणम चोत्यते। ये जो है चीजें एक बस कर्तव्य के रूप में कही जा रही है, कर्तव्यता ही तत्क्रियमाणम चोद्यते, न प्रसिद्ध संबंधम इव विशेषणत्वेन, प्रसिद्ध संबंध के समान विशेषण के रूप में नहीं है। विशेषण मतलब ये प्रकरण को विशेषण के रूप में कह रहे हैं कि प्रकरण विशेषण के रूप में नहीं बनेगा। तस्मात् न प्रकृति याग विशेषितानां व्रीहिणां निर्वापः प्रोक्षणम् वा चोद्यते इति, इसलिए प्रकृति याग से विशेषित जो व्रीही है उनके निर्वाप या प्रोक्षण को नहीं कहा जा रहा है, यानी प्रकृति याग जो है उससे व्रीही आदि विशेषित नहीं होते, ये कहना चाहते हैं। ठीक है, इसमें पीछे भी थोड़ा सा संशोधन कीजिए, हाँ पिछले पृष्ठ पे आइए, 2354 पृष्ठ पे आइए, वहां नीचे पंक्ति के तो मैंने करा दिया था, इसमें व्याख्या में ऊपर से तीसरी पंक्ति देखिए, नीचे वाली व्याख्या में कोष्ठक में है, ऐसा फलाभाव से मुक्त होने पर, तो फलाभाव में अभाव को हटा दीजिए, फल से मुक्त होने पर, इतना ठीक है, ऐसा फल से मुक्त होने पर या ऐसा फलाभाव होने पर, या तो फलाभाव कीजिए या फलाभाव से मुक्त होने पर, क्योंकि इसमें ऊपर की पंक्ति देखिए आप, फलाभावात्तु भवदीय पक्षो मुच्यते, फलाभाव के कारण से आपका पक्ष छोड़ा जाता है, फलाभावात्तु भवदीय पक्षो, फल का अभाव होने से मतलब फल से मुक्त होने से, वाक्य रचना की दृष्टि से मैं कह रहा हूं, या तो कुछ और जोड़ना पड़ेगा, युक्त होने पर प्रोक्षण आदि के अनर्थक से अविवक्षित होने पर, हां या तो युक्त करेंगे, ठीक है, या तो फलाभाव से युक्त करेंगे, इसी तरह नीचे देखिए, इसी पंक्ति इसी अगली में, अनर्थक कैसे अविवक्षित होने पर प्रकरण वाले प्रयोग वचन से बाधक, बाधक की जगह यहां पर अबाधक आना चाहिए, प्रयोग वचन से अबाध अबाधक प्रोक्षण आदि का विधान करेगा, क्योंकि संस्कृत में जो लिखा है ना, प्रयोग वचन है ना अपरिपंथी प्रोक्षण आदि, अपरिपंथी का मतलब है अबाधक, एक बात है ना, परिपंथम च पश्यति है, परिपंथम च तिष्ठति, हाँ परिपंथम च तिष्ठति, क्या मतलब है उसका? परिपंथम च, व्याकरण में आता है परिपंथम च तिष्ठति, हाँ बीच में ठहरता है मार्ग के, जैसे रास्ते में कोई चोर आदि रहते हैं, हाँ तो परिपंथ मतलब मार्ग को घेर करके जो रहता है, हाँ घेर करके, हाँ, रोक करके, रुकावट डाल करके जो रहता है, हाँ, तो वो बाधक ही हुआ परिपंथ, हाँ, जो हुआ वो बाधक हुआ, और अपरिपंथ का मतलब है अबाधक, अबाधक रूप में आएगा। हाँ जो अबाधक है वो तो स्वतः प्राप्त है, तो फिर उसका विधान क्यों होगा? विधान कुछ नहीं है, ये ना वाक्य तो प्रयोग वचन से अबाधक प्रोक्षण आदि का विधान करेगा। हाँ, अबाधक मतलब उसमें बिना बाधा के बस वो विधि विहित हो जाएगा, रुकावट नहीं आएगी, निर्विघ्न रूप से, निर्विघ्न रूप से ये हो जाएगा, क्योंकि विहित होते हुए भी किसी कारण से बाधा हो तो रुक जाएगा, तो वो बाधा नहीं आएगी, वो निकल जाएगा। और यहां इधर देखिए अगले पृष्ठ पर 2355 पर दूसरी पंक्ति, उसमें है व्रीहीन प्रोक्षति वाक्य में व्रीही जाति निर्दिष्ट है, अथवा वह द्रव्य के लक्षणा के लिए, द्रव्य की लक्षणा के लिए, द्रव्य मतलब व्रीही, वाक्य में व्रीही जाति निर्दिष्ट है, अथवा की जगह वह ले लो, वह व्रीही द्रव्य की लक्षणा के लिए, एक मिनट, अथवा नहीं, वो अथवा करके वा लिखा हुआ है इन्होंने, अथवा वह, अथवा को मैंने काट दिया, वैसे अथवा है ऊपर, व्रीहीन प्रोक्षति इति व्रीही जाति निर्देश्यते व्रीही द्रव्य लक्षणार्था वा अपूर्व साधन लक्षणार्था वा। हाँ, इसको देखो दो तरह से किया जाता है, एक तो मैंने पहले बताया था तीन चीजें, व्रीही जाति निर्दिष्ट है और व्रीही द्रव्य लक्षण है और अपूर्व साधन लक्षण है, इसकी जगह यूं करेंगे कि ये जो व्रीही जाति निर्दिष्ट की जा रही है ये व्रीही द्रव्य की लक्षणा के लिए है अथवा अपूर्व साधन विशेष की लक्षणा के लिए, ठीक है, इसमें अलग बात बनेगी, तो उस दृष्टि से मैंने नीचे का अर्थ कर रहा हूं, व्रीहीन प्रोक्षति वाक्य में व्रीही जाति निर्दिष्ट है, वह व्रीही द्रव्य की लक्षणा के लिए अथवा अपूर्व साधन विशेष के लिए है, अपूर्व साधन विशेष के लिए, फिर व्रीही का जो निर्देश लिखा हुआ है ना इसको काट दीजिए, अथवा अपूर्व साधन विशेष के लिए है, न अश्रुतित पात्र। आगे देखिए पूर्व पक्षी कह रहा है अधिकारादिति चेत, बोले नहीं यहां पर प्रकरण विशेषक हो जाएगा अधिकार के कारण से, बोले इति चेत पश्यसि न प्रकरणम विशेषकम व्रीहीणाम इति, प्रकरण जो है व्रीही का विशेषक नहीं है, देखो इससे एकदम स्पष्ट हो जाता है पीछे वाली जो बात थी कि व्रीही प्रकरण का, प्रकरण को विशेषक के रूप में, विशेषण के रूप में यहां पर लिया गया है, तो न प्रकरणम विशेषकम व्रीहीणाम इति, ये बात ठीक नहीं है, ये अगर आप ऐसा देखते हो तो बाढ़ ठीक है, अधिकाराज अधिकाराज जास्यति अध्वर्युः, अधिकार से अध्वर्यु इस बात को जान लेगा, बोले ठीक है यहां नहीं लिखा है लेकिन जिसका अधिकार चल रहा है, प्रकरण चल रहा है तो अध्वर्यु जान लेगा, ये जो प्रोक्षण या निर्वाप आदि है वो यहीं पर ही करना है, जहां भोजन करते हैं वहां पर नहीं करना है, अध्वर्यु समझ लेगा, इतना इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इमे भक्तार्था इमे कार्यार्था, वहां जो व्रीही रहते हैं कर्मकांड में ही, क्योंकि तो भात भी बनना होता है वहां पर दक्षिणा के लिए रूप में, अनवाहार्य पचन और उस सब में, और यहां पर भी काम में पुरुडाश के रूप में भी काम में आता है, तो इमे भक्तार्था इमे कार्यार्था, वो अपने आप जान लेगा कि ये भात बनाने के लिए है, खाने के लिए है, और ये कार्य के लिए, आहुति के लिए है, तत्र कार्यार्थान प्रोक्षयिष्यति इति, जो कार्य के लिए हैं याग के लिए उनका प्रोक्षण करेगा, बाकी का वो नहीं करेगा। इस पर सिद्धांति कहता है तुल्येषु नाधिकारः स्यात्, अल्पविराम, अचोदितश्च संबंधः, अल्पविराम, पृथक सत्ताम यज्ञार्थेन अभिसंबंधः तस्मात् यज्ञ प्रयोजनम्, तो कहता है कि तुल्येषु नाधिकारः स्यात्, बोले जब तक ये कर रहे हैं तब तक कोई, वो तो तुल्य है उसमें कोई अधिकार का भेद नहीं हो सकता है, भाष्य में बताएंगे, वहां पर कुछ अलग अलग नहीं होता है, इकट्ठे ही होते हैं वो भी ही, इसलिए तुल्येषु न अधिकारे साथ अचोदितश्च संबंध, और यहां जो संबंध है वो स्पष्ट रूप से कहा नहीं गया है। पृथक सत्ता में यज्ञार्थे ना अभी संबंध, और उसकी पृथक सत्ता किस लिए होती है, यज्ञ के लिए, अलग से जो करेंगे तो वो अपूर्व यज्ञ के लिए ही मानना पड़ेगा, इसलिए यज्ञ प्रयोजनम, यज्ञ यानी अपूर्व ही यहां पर प्रयोजक होगा। तुल्या एते व्रीहयः, बोले जितने भी व्रीह हैं वहां तो समान है। यह एव भक्तार्थ त एव कर्मार्थ, जो पाक भात के लिए है वही कर्म के लिए है, उसमें कोई ऐसा निश्चय नहीं होता है ये कर्म के लिए जाएंगे और ये भात के लिए जाएंगे, इकट्ठे रखे रहते हैं, कोई सा भी ले सकते हैं वहां से। न पृथक केचित कर्मार्था नाम, वहां पर कोई अलग से कर्म के लिए नहीं रखे हुए होते हैं। इसमें पूर्व पक्षी कहते हैं ननु ये निरुक्ता ते कर्मार्था, बोले जिनका निर्वाप कर लेंगे वो तो कर्म के लिए ही हो जाएंगे, शुरू में भले ही इकट्ठे रखें लेकिन निर्वाप करने के बाद में तो वो कर्म के लिए हो जाएंगे। तो सिद्धांती कहता है सत्यम भवे देता, ठीक है वो निर्वाप किए हुए कर्म के लिए हो जाएंगे। प्रोक्षणादिशु दोषो न भवती, तो ऐसे में प्रोक्षणादि में दोष नहीं होगा। तो सिद्धांती कहता है कि सत्यम भवे देतत, बोले ठीक है ऐसे में तो दोष नहीं होगा, किसमें प्रोक्षणादिशु दोषो न सात, प्रोक्षण में तो दोष नहीं होगा क्योंकि प्रोक्षण किसका किया जाएगा, जिसका निर्वाप किया गया है उसका प्रोक्षण किया जाएगा, तो प्रोक्षण की तो सर्व विषयता नहीं होगी, सिद्धांती स्वीकार कर रहा है। पहले यह था ना कि फिर तो सर्व विषयता होगी, इसने कहा कि अध्वर्यु अलग से कर लेगा उसके लिए, तो बोले ठीक है प्रोक्षण धर्म की तो सर्व विषयता नहीं होगी, जो कर्मार्थ है उसी में लगेगा। तो प्रोक्षणादिशु दोषो न सात, निर्वापे तो दोष है लेकिन निर्वाप में तो दोष आएगा क्योंकि निर्वाप में तो अभी अलग हुआ ही नहीं है, जब कर्मार्थ अलग हो चुके हैं तब तो प्रोक्षण विशिष्ट हो जाएगा, लेकिन जो निर्वाप है, निर्वाप भी तो एक धर्म है, निर्वाप भी तो एक धर्म है, निर्वाप से पहले तो वो अलग कर्म के लिए हुए नहीं थे, तो निर्वाप तो सबके लिए हो जाएगा, निर्वाप में तो फिर भी दोष आ जाएगा। न तत्र केचन प्रकृताः विद्यन्ते, वहां पहले से कोई प्रकृत अलग से नहीं रखे हुए हैं। पृथक सत्ताम यज्ञार्थे न निर्वापः श्रूयेत, तो ये जो बीच में येषाम का अध्याहार करते हैं, न तत्र केचन प्रकृता विद्यन्ते येषाम पृथक सताम, जिनके अलग होने पर यज्ञार्थे न निर्वापः श्रूयेत, वो यज्ञ के लिए हैं अब उन्हीं में निर्वाप होगा, पहले से अलग से नहीं रखे हुए हैं। कथम, तो कहते हैं क्यों, अप्रेण गार्हपत्यम प्रागीशम अनोवस्थितम भवति तस्य दक्षिणम चक्रम आरुह्य आनसो अधिनिर्वपति इति, ये वचन है। तो अपरेण गार्हपत्यम, गार्हपत्य के अपर भाग यानी पश्चिम भाग में गार्हपत्य अग्नि होती है, तो पूरे के दृष्टि से देखें तो गार्हपत्य अग्नि पश्चिम में होती है, आवनीय पूर्व में होती है, तो वो जो गार्हपत्य है इसके भी पश्चिम में, पश्चिम दिशा में प्राक और उसके पूर्व की तरफ आप जाएंगे, उससे पहले प्राची दिशा की ओर, पश्चिम में प्राची दिशा की ओर। तो अप्रेण गार्हपत्यम प्राग ईशम अनह, और अनह जो है वो जो रथ है, शकट है, जो गाड़ी है वो कैसे होनी चाहिए, उसकी जो ईशा है वो पूर्व की तरफ होगी, उसका मुख पूर्व की तरफ होगा। प्राग ईशम अनो अवस्थितम भवती, वो वहां लगा हुआ रहता है, आधार पत्य के पश्चिम है लेकिन पूर्व की तरफ मुख करके, ईशा का अग्रभाग जिसका पूर्व दिशा की तरफ, ऐसा। तस्य दक्षिणम चक्रम आरुह्य, अब उसके दाहिने चक्के पे पहिये पे खड़ा होकर के, गाड़ी ऊंची होती है, गाड़ी में से निकालना है, निर्वाप करना है व्रीही को, तो सीधे सीधे ले नहीं पा रहे होंगे या सुविधा नहीं होगी तो चक्के पे चढ़ जाते हैं, जैसे बच्चे लेते हैं ना, सीढ़ी तो होती नहीं है तो क्या करते हैं, पहिये पे ही चढ़ करके ले लेते हैं, तो उसके दाहिने पहिये पर चढ़ना होता है दक्षिण भाग वाले में, दक्षिण दिशा वाले में। तो तस्य दक्षिणम चक्रम आरुह्य आनसो अधि निर्वपति, उसके रथ से, उस शकट से उसका निर्वाप करता है। तो तस्मात् धर्मस्य सर्व विषयतम प्राप्नोति, अब ये जो धर्म है निर्वाप वाला ऐसे करना चाहिए, ये यहां खड़ा होगा, वो किस पे लगेगा, सब पे लग रहा है ना, जितना भी व्रीही है सब पे लग रहा है ना, कि वो शकट में रखा हुआ हो, वो पश्चिम दिशा में हो और शकट पूर्व दिशा की तरफ हो, उसके दक्षिण पहिये पे खड़े होकर के फिर निर्वाप करे, ये जो सारे के सारे धर्म है ये किस पे लग रहे हैं, सब पे लग रहे हैं, इनकी सर्व विषयता का तो दोष आएगा। तो तस्मात् धर्मस्य सर्व विषयत्वम् प्राप्नोति एव। निर्वाप का, निर्वाप और निर्वाप से जुड़े हुए धर्मों का, पूर्वेण हेतुना अपूर्व प्रयुक्तत्वम् प्रोक्षणादीनामिति, और पूर्व हेतु से तो अपूर्व प्रयुक्तत्व प्रोक्षणादि का होता है। सिद्धांती का जो अपना मत है उसके अनुसार तो इनकी अपूर्व प्रयुक्तता होती है। तो ये अधिकरण यहीं पर ही समाप्त होता है। आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव था ओ सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।